chcesz poza zrobić grze szaleństwa. Chcesz sprawdzić wytrzymałość, jak dalece. Chcesz ulić mogę, kurwa, swoje ciało, swój mu ciągle za mało, bo przebija się świadomość. Receptory rejestrują rzeczywistość, oczy chłoną permanentny cyl, który widzę ciągle na ulicy ludzi pozbawionych głosu jak istoty bez kawicy. Nie potrafią krzyknąć, wypowiedzieć własnej opinii. Już to właśnie abdegacji sobie, że jestem na TV. Jak floranie z inni więc nie będę, kurwa, ich oceniał. Nie jestem Bogiem, przecież po takiego przecież nie ma. Nie mogę patrzeć jak szyn rozwoju piramidy. Rozmienił się na drobne, ciągnie życie na nic. Zajemnowane usta, zapchane propagandy, patrzą nie jest mi, kurwa, łatwo autenerów spotkę, że to mogę. Podłożę nogę, sfrustrowany płuc, co przegrał swoje życie w pogoni za tym, by móc pokazać pseudobogactwo w całej zjebanej klasie. Zdjęcie z wersza limuzyny na www.narzeklasie.pl. Taki twój cel, taki z ciebie jest cel, by pokazać, że masz więcej zera i nie mają mniej. A czy umysł dysponuje w biznesowi nic w głowę? Sesisowskie zachowania zwiastują świata chorobę. Upadek wartości jest już wyrok na twej kości. Jestem pełen złości i wtedy nie mam litości. Odsypuję w zawiłości zagmatwanego procesu. Dostaniesz słowę w mordę, a kilogramy stresu na ryj. Nie stoisz żyj, żebyś kurwa się udławił, żeby twoim życiem też się ktoś tuju pobawił. No to zbaczą przyprawił, więc przyjrzyjmy się z bliska. Zbawiska na matyska, będę znany z nazwiska. Kiedy nastał ci do pyskę, karłowata głowa państwa. Chłopcem jebie ci z mordy, dlatego nikt nie dał kagańca. Jestem pełen gniewu, to reakcja obronna. Wstydzę się własnego ja, co często nieprzytomna. Kora mózgowa, do zdzielanej gionowa. Przemyśl dobrze swoje słowa, musisz się przewartościować. Póki możesz, powodem będzie jeszcze gorzej. Panie, wstołeś tam rutynę i nic ci nie pomoże. Kiedy otworzysz oczy i spytasz, co ja tu robię, chcesz on to jest sierwą, jak ma tak rozbić głowie. Sobie w mózgu, że jesteś robotem, miasto masa maszyna. Myślałeś, co będzie potem, kiedy zacząć żyć ręce. Objawów coraz więcej, holozepat, a farmaceuci zacierają ręce. I więcej, więcej, służmy znów te problemy. Kojnicz na dół listopada, nie hostesce, a hieny. Zresztą same są w tragicznej sytuacji, nie od wczoraj. Myślisz, łatwo zapierdalać w stroju gulizka z playboya. Ciągle ci zgodności na lewo i prawo sprzedają życie po to, by światło nie było, kurwa, sprawą. W lotówce pełnej dylematów, zgodonych wiedzących. 2-23 wiedziesz, że twój duży depet na koncie. Komornik bez istotnie bierze, zwierzę się do hołdu. Skończył się etap żartów, zaczął się etap schodu. 90% masy deklaruje kult Jezusa. Ale kult zbawiciela do zbawienia ich nie zmusza. Zagręta moja dusza, jeśli tak to już od dawna. Trafiłem, kurwa, do piekła, do jebanego bagna. Przyjemność dzisia żadna, w serce w dupę carpe diem. Nadejdzie sony dzień, idą konstrukcję rozbiję. Rozpierdala mi głowę to, co widzę przez okno. Wciąż te same budynki, szare bloki ciągle mam kto. Prawie każdy mokny ciche, milczące tragedie. Głośne wrzaski w niedzielę, ciche płacze w lipowszednie. Blednie to może wyleć ze swego kokonu. Zobacz, jak toczy się życie w przeciętnym, kurwa, domu. Od kiedyś powiedział, że mój dom to moja twierdza. Gdzie dom? Tam jest serce, chciałbym maksymę potwierdzać. Codziennie to czuć, zamiast tego czuję smród. Od systemu mi na ryj leci kolejny płód. Na razie jestem sam, sam w swojej nodze krzyczę. Ale przyrzekam wam, wyjdziemy jeszcze na ulicę. Jestem pełen gniewu, to reakcja obronna. Wstydzę się własnego ja, stąd, że to nieprzytomna. Kora mózgowa, noc i ranek.